ولما وقع عليهم الرجز نا بيند يلبشوك جويا وعذاب فلا الرجز كما معنى العذاب والسخط واصل الرجز الاضطراب مبطيكو وجامو ولما وقع عليهم الرجز نا بيند يلبشوك جويا وعذاب قالوا يا موسى ولسيما يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك توبه kwa mula wako yale aliyokuahidi tuombe kwa mula wako yale aliyokuahidi la in kashafta anna arrijza lanu'minanna laka tunaapa akituondoshea sisi adhabu kama mula wako atatuondoshea sisi adhabu lanu'minanna laka tutakuamini wewe لئن كشفت عنا الرجز تناقا ukituondoshia wewe adhabu lanu'minanna laka tutakuamini wewe tutakusadiki wewe hatutakukadhibisha. Hii ni ahadi unachukua wala nursilanna ma'aka bani israila na tutawaachia waondoke na wewe wana wa Israel. Wala nursilanna ma'aka bani Israila na tutawaachia waondoke na wewe au pamoja na wewe wana wa Israel. Si shida yako wana wa Israel uondoke nao, tutawaachia, hatutawafanya tena watumwa. Lanukhalliyanna bani Israila kama talabta ya Musa, tutawaachia wana wa Israel kama ulivyotaka we Musa. Tawachia watadhahaba mabihim haithu tashau. Kwa sababu Musa alikwenda kwao akawaambia hivyo qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israila. Tumesoma hivyo katika aya zilizopita hapo nyuma. Katika suratu Dukhan aliwaambia an addu ilayya ibadallahi, nipeni hawa waja wa Allah, inni lakum rasulun amin, nipeni hawa wana wa Israil. Pia katika Taha fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik, muendeni huyo Firaun mkamwambie hakika sisi ni wajumbe wa mula wako. Fa arsil ma'ana bani Israila wala tu'adhibuhum, waachieni wende pamoja na mimi wana wa Israil wala msiwaadhibu. Sasa anasema Allah subhanahu, falamma kashafna anhum arrijza ila ajalin hum balighuh idha hum yankuthun, basi tulipowaondoshia wao adhabu mpaka muda uliopangwa au mpaka muda walioupanga wao. Falamma kashafna anhum arrijza, basi tulipowaondoshia wao adhabu ila ajalin, mpaka muda ambao hum balighu, wao ni wenye kufikia muda huo. Hum balighu, wao ni wenye kufikia muda huo. Idha hum yankuthun, mara wao wakawa, mara wao wanavunja ahadi. Idha hum yankuthun, mara wao wanavunja ahadi. Tutafsiri namna hiyo. Falamma kashafna anhum arrijza, basi tulipowaondoshia wao adhabu ila ajalin, mpaka muda ambao hum balighu, wao ni wenye kufikia. Idha hum yankuthun, kwa maana muda waliopanga wao wenyewe, basi wakawa wanazivunja zile ahadi. Kwa maana amhalahum ila alwaqti alladhi qaddarahu lihalakihim, amewapa muda wao, amewapa muhula wao mpaka wakati ambao ameukadiria kwa ajili ya kuangamiza wao. Idha bihim yanquduna uhudahum falam yu'minu, mara wakawa hawatekelezi, wanazivunja zile ahadi zao, wakawa hawaamini. Walam yursilu bani israila ma'a Musa, wala hawakuwaachia wana wa Israili waondoke na Musa, wakaendelea vile vile na ujeuri wao. Fantaqamna minhum, basi tukawaadhibu, tuliwaadhibu wao. Fantaqamna minhum, basi tukawaadhibu wao. Faagharaqnahum fil yam, na tukawaghriqisha wao katika bahari. Ay bi an agharaqnahum jami'an fil bahr, tukawaghriqisha wao wote katika bahari. Al yam wal bahr wal nahr al azim wal murad bihi bahr al qulzum wa huwa al bahr al ahmar, maqsudiyo hapa ni al bahr al qulzum, nayo ni bahr al ahmar, red sea. Wengine wanasema inakusudiwa al yam ni ule mto Nile waligharikishwa pale, wallahu aalam. Allah subhanahu wa ta'ala asema tukawaadhibu wao. Faagharaqnahum fil yammi, na tukawaghriqisha, tukawaghriqisha wao katika bahari. Biannahum kadhabu biayatina, kwa sababu wao walizikadhibisha aya zetu. Wakanu anha ghafilin, na wakawa ni wenye kuzipuuza, kwa sababu wao walizikadhibisha aya zetu na wakawa ni wenye kuzipuuza. Wakanu anha ghafilin. Manake Allah subhanahu wa ta'ala katika shuara anaeleza, wa wahaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Baada ya kuchukua wana Israeli wale, akamwambia sasa tukaupeleka wahi kwa Musa kwamba wachukue wana wa Israeli, ondoka na wana wa Israeli, hakika wao ni wenye kufuatwa. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin, kwa mara nyingine tena Firaun akapeleka ujumbe katika miji, hali yakuwa ni mwenye kukusanya watu, kusanya majeshi. Sasa kipindi kile alikusanya wachawi, sasa anakusanya majeshi kutoka kwenye miji mbalimbali, watu wote walio katika mamlaka ya Firaun na waje katika nchi, katika sehemu ile, ili wapambane na wana wa Israeli. Kila inna haulai la shirthimatun qalilun wa innahum lana la ghaidhun wa inna la jami'un hadirun, mpaka mwisho wa ayat katika shuara ikielezea tukio hili. Falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in, walipotughadhibisha sisi tuliwaadhibu wao na tukawaghriqisha wote. Walimughadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fantaqamna minhum, basi tuliwaadhibu wao. Faagharaqnahum fil yam, na tukawagharikisha wao katika bahari. Tuliwaadhibu wao na tuliwagharikisha katika bahari. Biannahum kadhabu, kwa sababu wao walikadhibisha. Biayatina, walizikadhibisha aya zetu. Wakanu anha ghafilin. Wa awrathna alqawma alladhina kanu yustadhafuna mashariqa alardi wa magharibaha allati barakna fiha, na tukawarithisha, na tuliwarithisha watu ambao walikuwa wakinyongeshwa katika ardhi ya Misri na magharibi yake, mashariki ya ardhi na magharibi yake, ardhi ambayo tuliibariki ndani yake. Barakna fiha, allati barakna fiha, ardhi ambayo tuliibariki ndani yake, tuliibariki ardhi ile. Wa awrathna alqawma alladhina kanu yustadhafuna mashariqa alardi wa magharibaha, na tukawarithisha watu ambao walikuwa wakidhalilishwa, wakinyongeshwa mashariki ya ardhi na magharibi yake. Ay wa mallakna bani Israila, tukawamilikisha bani Israila. Alladhina kana fir'aunu wa qawmuhu yaqharunahum wa yasta'bidunahum, bani Israeli ambao Firauna na jamaa zake walikuwa wakiwatenza nguvu wao na wakiwafanya watumwa. Wayudhabihuna abnaahum, na wakiwachinja watoto wao wa kiume. Wayastahiyuna nisaahum, na wakiwachahai watoto wao wa kike. Mallaknahum jami'a jihati sharqi ardhi shami wa jihati gharibiha, tukawamilikisha wao pande zote za mashariki ya ardhi ya Shamu na upande za magharibi yake. Kwa hiyo kanu yustadhafuna, wa awrathna alqawma mashariqa alardi wa magharibaha, alqawma alladhina kanu yustadhafuna, itakuwa hivyo. waurathna alqauma mashariqa alardhi wa magharibaha, tukawarithisha wale jamaa mashariki ya ardhi na magharibi yake. Jamaa gani? Alladhina kanu yustadhafun, ambao walikuwa wakinyongeshwa wakidhalilishwa, ndio tuliwamilikisha hao. Tumewamilikisha wapi? Mashariki ya ardhi na magharibi yake. Mnaelewa? Takuwa warathna imetaadi kwa mafuuli wawili, awrathna alqauma mashariq alard. Na muradi wa ardhi hapa ni Asham, na waliokhitari kauli hii kwamba ardhi ni Sham ni Ibnu Jariri na wengine, na Sheikh al-Islam Ibnu Taimiya na Ibnu Kathiri katika tafsiri yake hakuelezea kutoka kwa salafu kauli nyingine isiyokuwa hiyo, sababu ndio ardhi mubarak, al-ardh al-mubarak. Na kumesemwa kwamba muradi wa ardhi hapa ni Shamu na Misri, na katika waliochagua kauli hii ni al-Imamu al-Qurtubi na al-Shawkani, imepokewa kutoka kwa baadhi ya as-salaf pia. Lakini kauli ya kwanza kwamba ni muradi ni mashariku ardhi Shami wa magharibuha ndio al-qawlu al-mashhuru an as-salaf wa alayhi aktharuhum, ardhi ambayo tumeibariki kupeleka mitume wengi, allati barakna fiha, ambayo tumeibariki ndani yake, fa akhrajna lahum minha az-zuru'a wath-thimara wal-'uyuna wal-anhar wa tammat kalimatu rabbika al-husna, na likatimia neno la Mola wako lililojema. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israila bima sabaru, na likatimia neno la Mola wako lililojema kwa wana wa Israeli kwa sababu ya vile walivyosubiri. Tume watu watakiwa wafanye subra katika mambo ya da'wa, katika ulinganizi na jazba hazifai, si katika mwenendo wa mitume na wafuasi wa mitume kutumia mambo ya jazba na hamasa hasi, fujo bila nidhamu. Watu wanaweza kunyongeshwa. Angalia watu walikuwa wanyonge, wanafanywa mambo makubwa makubwa, wanauliwa watoto wao wa kiume, wanafanywa watumwa wao na mambo mengi mabaya mabaya alikuwa wakifanyiwa. Lakini Musa alayhi salatu wassalam anawaambia jamaa zake, istainu billahi wasbiru, fanyeni, takieni msaada kutoka kwa Allah, mtakieni msaada Allah na fanyeni subra. Kila kitu kinakwenda kwa wakati wake, na sio uoga bali ndio utaratibu. Wadammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmu, Allah anasema, na tukaviangamiza vile walivyokuwa akivifanya Fir'auna na jamaa zake, yani yale majengo walikuwa wakiyajenga. Wadammarna ay ahlakna wa kharrabna kharaban shadida, maana tukaangamiza. Wadammarna, na tukaviangamiza ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu, yale waliokuwa wakiyafanya Fir'auni na jamaa zake. Wa ma kanu ya'rishun, na majengo waliokuwa wanayanyanyua. Wa ma kanu ya'rishun, na majengo waliokuwa wanayanyanyua, majengo waliyonyanyua juu. Wa ma kanu ya'rishun, na majengo waliyonyanyua juu. Wa kharrabna aidha ma kana yabnihi wayarfa'uhu fir'aunu wa qaumuhu min al-mabani wal-qusur, tukayavunja yale waliokuwa wameyajenga na vile walivyovinyanyua miongoni mwa majengo na makasri, tukayavunjilia mbali. Waqala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ويو حتى ما جنغو ياو بيا يكا فنجوا تاو جاكو سوما قوانزيا 38 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. Eleweka au uko tabu sana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanahu